पेज 376 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2096 85वां सर्ग। नृत्य कर रही काली का शिवजी का दर्शन और बड़े प्रेम से स्पर्श कर उनके अंग में विलीन हो एकरूप हो जाना, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र वर्णित रीति से भगवती कालरात्रि भयंकर नृत्य करती है, उसके नृत्य का क्या हाल कहें। परिस्पंदनात्मक अपने दीर्घ भुजमंडलों से उसने सारे आकाश को एक घना जंगल सा बना रखा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री राम जी, चिति शक्ति का असली तत्व न जानने पर वह क्रियारूप बन जाती है और वह स्वभाव से वहां नृत्य करती है। वास्तव स्थिति तो यह है कि चिति शक्ति में किसी तरह का नृत्यादि विकार है ही नहीं। इसी क्रियात्मक चिति के सूप कुदाल पटल आदि भूषण हैं, दो बाण शक्ति गदा भाला मुसल आदि शिला आदि भाव अभाव आदि पदार्थ समूह तथा कला काल के क्रम आदि भी उसी के भूषण हैं। तीन जैसे अलात का लाठी का स्पंदन चक्र के आकार में दिखाई देता है, वैसे ही उक्त चिति का स्पंदन जगत के आकार में दिखाई देता है, यह कहते हैं। भद्र जैसे हृदय में कल्पना मनोराज्यकल ही नगराकार को धारण करती है, वैसे ही चिति का स्पंदन ही अपने भीतर जगत को धारण करता है। अथवा जैसे मनोराज्य कल्पना ही नगर है, वैसे ही स्पंदित चिति ही जगत है, यह आप जानिए। चार अब शिवजी की इच्छा रूप वह कालरात्रि शिवजी से अभिन्न यह कहते हैं। जैसा पवन का स्पंदन है, वैसी ही वह कालरात्रि शिवजी की इच्छा है। इससे पवन के भीतर का स्पंदन जैसे पवन के स्वरूप से अलग नहीं है, किंतु पवन स्वरूप ही है और अस्पंद ही है, वैसे ही शिवजी की इच्छा शिवजी के स्वरूप से अलग नहीं है, शिवस्वरूप ही है और अनिच्छा ही है। अथ इच्छात्मिका कालरात्रि पूर्ण काम शिव से अभिन्न है, यह जान लेना चाहिए। पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक आकार से रहित शिवेच्छा साकार जगत के रूप में कैसे परिणत होगी, इस पर कहते हैं। भद्र जैसे आकार रहित वायु का स्पंदन आकाश में साकार शब्दाडंबर पैदा करता है, वैसे ही शिवजी की निराकार इच्छा साकार जगत पैदा करती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छे वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र तदंतर जैसे बह रही समुद्र जल की रेखा अपने विनाश के लिए बड़वाग्नि का स्पर्श करती है, ठीक वैसे ही उस चिदाकाश में नृत्य कर रही उस कालरात्रि ने काकतालीय योग से अत्यंत प्रेम से निकटवर्ती शिवजी का स्पर्श कर लिया। जो ही उसने स्पर्श किया त्यों ही उसका आवरण करने वाला शक्तिरूप अंश थोड़ा सा हट गया। सात आठ हट जाने के अनंतर परम कारण एकमात्र शिवजी के स्पर्श से वह कालरात्रि धीरे धीरे अपने अव्यक्त भाव को तथा छोटेपन को प्राप्त होने लग गई। 9-1 पेज 377 सर्ग 85 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक भौतिक अनंत आकारों को त्याग कर वह केवल भूतमात्र रूप हुई, यह कहते हैं। पहले उसने अपने विशाल आकार का परित्याग किया, पंचीकरण त्याग कर पर्वताकृति बन गई, इसके बाद नगराकृति मात्र स्वरूप हुई, फिर वह विचित्र वासनारूप पल्लव के कारण वृक्ष के सदृश सुंदरी बन गई। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदंतर अव्याकृत आकाश के सदृश आकार वाली हुई, फिर वह शिवजी के आकार में उस प्रकार सब आडंबर छोड़कर प्रविष्ट हो गई, जैसे कि नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है। 11 अनंतर शिवा से रहित एकमात्र शिवजी ही बच गए। ये पूर्ववर्णित चिदाकाश रूप गगन में सबका उपसंहार करने वाले तथा सर्व प्रकार के उपद्रवों की शांति कल्याणात्मा शिवजी ही थे। 12 श्रीराम भद्र ने कहा, भगवन शिवजी से स्पर्श की हुई भगवती शिवा कालरात्रि क्यों शांत हो गई, यह मुझे तत्वतः बतलाइए। 13. श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी वह प्रकृति है, वह परमेश्वर की इच्छारूप शक्ति है। शास्त्रों में विख्यात जगन माया और स्वाभाविक स्पंद शक्ति भी वही है। 14. प्रसिद्ध जो शिवजी हैं, वे प्रकृति से पर पुरुष कहलाते हैं। पवनाकृति शिवरूप धरने वाले पुरुष भी वही हैं। वह शरदकाल के सदृश निर्मल शांतिधारी एवं परम शांत हैं। 15. वर्टिकल बार श्री राम जी वह शिवजी की इच्छा रूप केवल स्वरूप धारिणी परमेश्वर की चिति शक्ति भ्रमरूपी प्रकृति इस संसार में तब तक भ्रमण कर सकती है जब तक नित्य तृप्त अजर सर्वोत्कृष्ट आद्यंत शून्य द्वैतरहित विकार शून्य परमात्मा को नहीं देख लेती। इससे निष्कर्ष यह निकला कि शिवेच्छारूप चिति शक्ति में तब तक स्पंदन रहता है जब तक कि इष्ट प्राप्ति नहीं हो जाती और इष्ट की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर तो उसकी शांति हो जाती है। 16-17 वर्टिकल बार यह प्रकृति एकमात्र चिति शक्ति की आधारभूत है, इसलिए चिति शक्ति ही समझनी चाहिए। काकतालीय योग से यह चिति देवी जब शिवजी का स्पर्श कर लेती है तब शिवरूप ही हो जाती है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार पुरुष को छूकर समुद्र में नदी के सदृश उसके अंदर एक रूप बनकर प्रकृति अपना कार्यरूप परिणाम छोड़ देती है। 19-1-2097 इसमें युक्ति बतलाते हैं। नदियों का स्वरूप तो केवल जल मात्र ही है, समुद्र का संग होने पर भी उसका वही रूप रहता है। जब यही असली स्थिति है तब वह उसको समुद्र को प्राप्त कर तत्काल ही उसी में एक रूप से लीन हो जाती है। वर्टिकल बार 20 राघव लोह निर्मित छुरी आदि की धारा उत्पत्ति कारण लोह शिला को प्राप्त कर उसी में जैसे शांत हो जाती है यानी लोहे में मिल जाने पर धार कुछ काम नहीं कर पाती, ठीक वैसे ही वह शिवेच्छा रूप चिति शक्ति उस शिव देव को ही पाकर उसमें शांत हो जाती है फिर संसार में कुछ काम कर नहीं पाती। 21 वन आदि की छाया में प्रवेश किए हुए पुरुष की निजी छाया जैसे उसी के रूप की हो जाती है वैसे ही पुरुष में प्रविष्ट हुई प्रकृति पुरुष रूप ही हो जाती है। 22 तब तो वन में से निकल जाने के बाद जैसे फिर अपनी छाया अलग हो जाती है वैसे ही। पेज 378 2098 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध ब्रह्म प्राप्त पुरुष को भी फिर संसार प्राप्त हो सकता है इस पर कहते हैं। भद्र अपना सनातन पुरुष रूप जो भाव है उसको प्रकाशित कर देने के अनंतर फिर वह न इस संसार में भ्रमण करता है और न प्रकृति भाव को ही प्राप्त करता है क्योंकि पुनरागमन में निमित्त अज्ञान का बाध हो जाता है। 23 तभी इस संसार में फिर आना होता है जब संसार की इच्छा रहती है परंतु तत्वज्ञान हो जाने पर तो संसार की इच्छा ही नहीं रह जाती यह कहते हैं। साधु पुरुष तब तक चोरों के समुदाय में रहता है जब तक कि वह उसे जानता नहीं यानी भ्रांति से चोर को अपना हितैषी समझकर तब तक उसके बीच में रहता है जब तक कि यह चोर है और मेरा हितैषी नहीं है यह नहीं जान पाता परंतु जब जान लेता है कि यह चोर और अहितैषी है फिर उसके बीच में रमण या वास नहीं करता। 24 वर्टिकल बार जब तक परम आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखती तभी तक असद्रूप द्वैत प्रपंच में चिति अज्ञचिति यानी जीव रमण और भ्रमण करती है। जब उसका प्रत्यक्ष कर लेती है तब तो तन्मय बन जाती है। वर्टिकल बार 25 चूंकि चिति में निर्वाणात्मक प्रशांत स्वरूप ही परमपद है इसलिए प्रकृति अज्ञानयुक्त चिति उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्र में नदी समुद्र रूपता प्राप्त करती है उसी प्रकार तद्रूप बन जाती है 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यहां तक जितनी बातें कही गई उन सबका संग्रह कर उपसंहार करते हैं। हे रामभद्र, जब तक उस परब्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात नहीं देखती, तब तक विशाल मोह के प्रभाव से आक्रांत होकर प्रतिकूल इन सर्गों में और उन जन्म आदि दशाओं में भ्रमण करती है, और जब उसे देख लेती है तब तो उसमें तन्मय बनकर ऐसे डूब जाती है जैसे कि मधु में भ्रमरी डूबती है। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे रामभद्र, लगातार आने वाले जन्म मरण एवं मोहमय सकल दुःख जिससे शांत हो जाते हैं, उस आत्मा को प्राप्त कर कौन पुरुष ऐसा है जो छोड़ दे? क्या कोई रसायनों को अमृत को प्राप्त और अनुभव कर कहीं छोड़ सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 85वां सर्ग समाप्त।